ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัตรเช้าเรื่อง EQ โลกุตระตอนที่5โดยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่25เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2544ณพุทธสถานสาริยโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เมื่อวานนี้อาตมาได้เทศถึงเรื่องของยาน7ยาน7ซึ่งเป็นเครื่องชี้เป็นคุณลักษณะหมายความว่าเราต้องเกิดความรู้เราต้องรู้ว่าเรามีคุณลักษณะทั้ง7อย่างนั้นไหมถ้าเรามีคุณลักษณะทั้ง7อย่างนั้นครบพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปแล้วว่านั่นคือความเป็นผู้ที่มีภูมิโสดาปัตติผลนะเราปฏิบัติธรรมเราได้ศึกษาพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้แก่ตนเองมาจนถึงวันนี้นี่อาตมาเอาหลักฐานของพระเจ้ามายืนยันมาให้พวกเราได้ศึกษาพิสูจน์ปฏิบัติลดละเปลี่ยนแปลงตนเองพัฒนาตนเองมาจนถึงวันนี้ เราพูดกันอย่างอาตมาว่ามันองอาจนะพูดกันอย่างเปิดเผยพูดกันอย่างแหมดื้อเป็นพระโสดาสกิทาอนาคาอะไรกันยังเหลืออยู่น้อยเดียวแต่เกรงใจว่ายังไม่พูดว่าเราเป็นอรหันต์กันนะนะแล้วคำว่าอรหันต์แล้วนี่มันคำยอดเลยนะเป็นอรหันต์แล้วก็เป็นของจริงจริงๆนี่นะมันจะขนาดไหนตอนนี้เราพูดกันเนี่ยในหมู่พวกเราพวกเราก็ไม่รู้สึกอะไรข้างนอกหลายคนเขาก็จะรู้สึกหลายๆอย่างบางคนก็อาจจะรู้สึกจะบ้าหรือเปล่าเป็นโสดานะบางคนก็อาจจะรู้สึกเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือจะยังมีหรือเปล่าก็เชื่อว่าคุณลักษณะที่เป็นอริยบุคคลของพุทธนี่มีอยู่แต่พวกนี้จะมีหรือบางคนก็เชื่อว่าเออใช่นะเป็นไปได้หลายผู้หลายคนเหมือนกันนะอาตมาว่าได้คิดว่าพวกเราเนี่ยเป็นอริยะเชื่อเลยบอกพวกนี้ชาวโศกเนี่ยมันเป็นอริยะกันหลายผู้หลายคนแต่ความเข้าใจได้เข้าใจว่าความเป็นอริยะบุคคลมันไม่ได้เป็นความเข้าใจที่ง่ายไม่ง่ายอย่างพระโสดาบันญาณข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแล้วนะตรัสบอกแล้วว่ามันก็เป็นสังคมคนที่ต้องรู้ตนเองว่าตนเองนี่มีกิเลสอย่างไรกิเลสระดับหยาบระดับกลางระดับละเอียดที่แยกไว้อย่างง่ายๆ3ขั้นขั้นหยาบเราก็รู้แล้วว่าของเราต้องตรวจตัวเองรู้ว่าเออกิเลสอย่างนี้เราเคยมีมันต้องมีบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณตรวจความจริงของเราที่ผ่านมาแล้วเออเราเคยมีมาจริงๆกิเลสนั้นโดยเฉพาะชาตินี้นี่แหละไม่ต้องไปเอาที่ชาติที่แล้ว